Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En hård uge på finansmarkedet lakker mod ende, og det ser heldigvis ud til, at investorerne har fundet weekendhumøret frem. Herhjemme skubber en opjustering her til morgen fra Danmarks mest værdifulde selskab, Novo Nordisk, til den gode stemning og tilsvarende leveret. Og så Carlsberg i går en opjustering, så vi i hvert fald herhjemme i Danmark har indekset i plus. Og ja, vi griber jo dagens svingninger. Når jeg siger vi, så er det jo Lars Svendsen og Lars Persson her i studiet. Godmorgen og velkommen til begge to. Godmorgen. Vi vælter markedet. Fik du råbt ud i æderen, inden jeg nåede at sige noget som helst, Lars Svendsen? Nå ja, men det var fordi Persson sagde, at vi vendte til tur her aktier over weekenden. Så sagde jeg, så må vi ud og sælge vores millioner. Ja. Ja. I men, kan være med til dagens fredagsfest. Vores sms er åben, og vi tager imod spørgsmål. Du kan skrive ind til os, og det gør du på 42 624 7. Så er vi klar, parat til svar. Inden vi hopper i indeksen, så har vi regnskab ude fra danskernes yndlingsaktie, Danmarks mest værdifulde selskab, Novo Nordisk. Persson, ja. Vil du gribe den bold? Ja, i hvert fald. Inden noget af den, så kan Svendsen jo lige stå og Rode med... Står du handler, Lav, eller hvad? Nej, jeg læser. Han læser, okay. Det er derfor, jeg prøver lige at trække den lidt længere, så kan han læse lidt længere. Nå jo, men Novo har jo egentlig været sådan måske den stille, jeg vil ikke sige vinder, men sådan en lidt stille aktie, hvor der, ja, man har gået til at kløde sig lidt i nakken og tænkt, jamen kunne den gøre noget i år? Den har jo haft det lidt svært, og den har jo lavet det samme afkast som indekset, kan man sige, lige omkring de der 12%, indekset på 11. Så er det ikke, fordi man har haft armene op over hovedet, og kigger jo på året før, så gik den også vandret, og det har jo sådan været lidt pø om pø med historien, og hvordan den ser ud teknisk nu, det er, at nu skal vi have den op over de der 350, og så vil der, så ser den rigtig sjov og spændende ud igen. Den lukkede i går i en 334, ikke? Og nu stiger den så 2-3% på den her opjustering, som så er bedre omsætning og en stigning i bruttomarginen og et driftsresultat, der stiger, og en bundlinje, der så ikke noget helt op over den estimerede, analytikeren, det var 9,6 milliarder, den blev 4,9, og det er også lidt lavere end kvartalet sidste år, men ja, det kan jo være teknikaliteter og noget med nogle finansposter og sådan nogle ting, altså, tænker jeg, som gør, at bundresultatet ikke lige når helt op, men altså selve driftsresultatet er 1,2 milliarder bedre end sidste år, og en halv milliard bedre, end hvad analytikerne havde forventet, cirka, ikke? Så, ja. Men det er jo netop det, der er galt. Nå, det er netop det, der er galt, fordi pointen er, at de har jo lavet nogle kursafdækninger af deres valuta, og det gør, at driften får mere indtjening, og det har til gengæld en udgift på finanserne, bliver minus 3,5 milliard, hvor den jo burde ligge på nulpunktet, ikke? Så derfor kan du sige, at der er ligesom blevet rykket fra den ene mod den anden, ikke? Og det er altså en marginal opjustering. Det er mere, at så jeg forstår ligesom, at deres humør derude er begynder at blive bedre. De har jo også haft været igennem en lille nedskæring, ikke? Mm. Og den lille er jo, altså, var det 600 mennesker, ikke? Altså, det er jo sådan, altså, de har 42.000 at tage, så der er jo mange, men altså, efter nogen standard er jo en forholdsvis stor nedskæring. De er jo vel ikke så glade for, at det var ovenkøbet i noget af forskningsdelen, der røg. Mm. Men så, hvad hedder det, altså, den der med, at det var jeg tror, det er mangel på nyheder, at de kan ophidse sig til, at det her er en stor nyhed. Men altså, det går meget godt, og hun er bedre op tanken af, at der er modgang på insulinpriserne i USA. Jeg skal også til at sige, i forhold til, hvad vi hørte fra de to konkurrenter, franske Sanofi og amerikanske Eli Lilly her for en uges tid siden, så er det da positivt, at Lars Fruergaard, han kan svinge sig lidt op. Det er vel også det der med, at man nu køber en fabrik. Altså, de købte jo en fabrik i den her uge, så går man og tænker, nu skal der, i USA endda, i North Carolina, så tænker man, nu skal der måske, nu skal der gears op, ikke? Så det er måske også med til at holde lidt varm luft under ballonen. Men det er så den nye. Er det varm luft, Lars Persson? Altså, man kan jo altid brække det ned, og Svendsen har jo lynhurtigt dissekeret det her regnskab til at måske bare være, at det er et par ører, vi vender op i den ene ende, frem for at man vender i den anden. Det er sådan en fundamental nørd, skal være verdensmester til, så vi har jo lige klippet lidt af glæden af, men til gengæld har vi måske fået med realiteten lidt mere på bordet, så det er jo fint nok. Men der er jo en ting at sige, det er, at den her Ozempic, som er afløser til Victoza, og Victoza er det største produkt, de har nu, ikke? Deres insulin? Nej, det er GLP-1. det er til type 2 diabetes, ikke? Tak. Og det, men fidusen med Ozempic er, at det er jo en gang om ugen, hvor det andet er en gang om dagen, ikke? Den første udgave en gang om dagen. Den sælger altså 30 milliarder, og har en markedsandel på knap 50%, men nu har de har været på vej på den med en injektion, men nu kommer den jo også som tablet, og det er altså en helt ny måde at gøre det her på, og det, der skal du så tage en om dagen, i stedet for at sprøjte det en gang om ugen, men det er jo fordi, at den forsvinder ud af kroppen, ikke? Men pointen er, at i og med, at det er et nyt behandlingsmåde, som er meget lettere, altså det er meget lettere at tage en tablet og huske det hver dag, og så kører den, ikke? Ja. Så kan det jo også betyde, at GLP-1'er vil blive brugt ligesom hurtigere end i dag, hvor man ligesom siger, at i dag er det noget, du arbejder frem imod, ikke? Hvor du starter med at prøve på at spise sundere, og alt det der, motionere, og så bevæger du dig og står op af, ikke? Og får den her berømte tyskerpille, ikke, som er godt for hvad som helst, ikke? Og så kører man deroppe af. Pia, jeg kigger på hinanden og tænker, hvad snakker du om? Nå, nej, men det er fordi, man har jo... Ferietabletten under anden vanskelig. Nej, nej, nej. Nej, men man har den her metformin, hedder den, ikke? Ja. Metformin, det er normalt den første pille, man får. Det er var engang en tysker, der hedder Altana, der lavede. Og den kører jo fint, den er jo, det er sådan en, men den rækker bare ikke så langt. Og så kører du ellers deroppe af, og der er det jo ligesom, at for type 2 diabetikker, inden de når til rigtig insulinbrug, så er det jo GLP-1. Men det her vil jo betyde måske ligesom, at man rykker nedad og begynder tidligere at bruge en GLP-1, end man har gjort før. Og det vil jo så udvide markedet. Mm. I forhold til prispres på det amerikanske marked, som jo der slaget står, mod de tre aktører, Novo, Sanofi og Eli Lilly, i forhold til en Donald Trump, der gerne vil genvælges til præsident. Hvor har vi Novos fremtid i forhold til det setup, eller det scenarie, Lars Svendsen? Ja, altså, der er jo politik i det hver gang, når der er valg, ikke? Men problemet er jo, at i og med, at sukkersyge er en livstruende sygdom og en permanent tilstand, stort set for alle, så er det jo derhen, hvor man er nødsaget til at få på en eller anden måde bragt priserne ned i mere rimeligt niveau. Men det handler jo meget langt hen ad vejen om deres system med rabatter og hvad hedder det, forsikringsordninger og alt det der, og Medicare, Part D og hvad det hedder alt sammen. At det er det der er noget frygtelig rod. Nå, men det er det. Altså, du kører jo simpelthen et system, hvor man i stedet for, at man har en straight pris på en vare, og så er det ovenkøbet en ting, som man er nødt til at få, så er det helt blæst op, og så nogen betaler det ene, nogen betaler noget andet, og nogen får det nærmest gratis. Det er der ikke mange, der gør i USA, men hvad hedder det? At det er der, at det er noget rod, og det gør jo så, at USA er jo nødsaget til at få lavet om på det, og du kan jo også sige, altså, han kom jo ud Trump med det her udspil, og de andre demokraterne sagde, altså ham her, du kan jo beskylde demokraterne for aldrig at få lavet noget, ikke? Fordi de kæftede jo op om det samme, da de skulle vælges. Det siger de altså, en politiker er fuld af løgn og lort. De prøver bare at sælge noget, som folk skal hoppe på. Men at, hvor er du på vej hen? Jamen, vi er på vej hen og sidder og fortæller, at når, så vidt jeg husker det, er et eller andet med 62% eller 64% af det globale lægemiddelmarked af USA. Og bekendt har USA 340 millioner indbyggere, der bor 7,5 milliarder på jorden. Og de cirka 1,5 milliard lever i landene. Så hvis man bare sidder og siger, at resten af verden de får ikke ret meget, så er der altså 30%, der er i USA af i landene. Ikke? Men de har det dobbelte i markedsandel. Det tyder jo lidt på, at priserne er alt for høje, og det er de også i USA. Og derfor er det jo, hvis han kom igennem det der forslag, han taler om, de skulle have verdens laveste priser. Det er jo sådan en god parole, ikke? Mm. Så er der altså... hvis de også skulle lave ned i Indien og Madagaskar, så er der altså lidt af et problem. Og det er jo det, som medicinindustrien for alvor prøver på at undgå, ikke? At man laver et opgør på det plan, og det kommer formentlig heller ikke. Fordi hvis det gør, så er det jo evident, at USA er halvdelen af USA's, er Novos marked, nu. Faktisk. Præcis. Det er jo så, der vil sige, så skulle de jo så også ligge på 2030. Det gør de ikke, de ligger på halvdelen. Men er det en faktor, du har inde i din vurdering af Novo Nordisk, Claus Hansen? Jamen nej, ikke så meget, fordi det er kald det for et spøgelse, hvad du vil, som rumsterer rundt, og hvad hedder det, medicinindustrien har jo, og også Novo jo, præsteret et lille julenummer, og det har de jo sådan set gjort i 30 år, hvis ingen ved det, og det gør Coloplast og sådan nogen jo også, at man gør jo det, at man fornyer produkterne, hvis man nu taler vi lidt hårdt, ikke? Men sådan set er det jo nok det nummer, de gør. det er bevidst produktfornyelse for at hive priserne op. Og så farer de rundt og fortæller, nu har vi et nyt produkt her, det er godt nok, det ligner det andet, sådan 98,2%, men det er i virkeligheden meget bedre, og reklamerne kører rundt. Ikke? Så får det folk til at skifte. Det er jo ikke kun medicinalindustrien, der laver den leg. Nej. Men de gør det i udpræget grad. Og det er altså noget tilbage, det er jo noget Novo og alle de andre der bevidst begyndte på 90'erne, for at få rykket priserne op på deres varer. For dengang var insulin faktisk ikke særlig rentabel. Men det er ikke meget færdigt, at man betaler for en forbedring af produktet? Det er det jo ikke, hvis det er en pseudo-forbedring, vel? Og det er jo det. Og samtidig har vi det problem, at i og med at volumen vokser, i og med at det her det er sådan noget halvoffentligt noget, så når volumen vokser, så skulle prisen jo falde. Fordi det er bare Kalundborg, der står, og de laver ikke engang, de bliver ikke engang gået senere hjem, fordi der kommer 5-6% mere ud hvert år, ikke? Så de kan, det er jo været erfaring derude, ikke? Så meget produktivitetsvækst er der, at så kan du jo sige, at så bliver det jo producenten, der får gevinsten, i stedet for, at det var samfundet, der, hvor man sidder og siger, du har sådan set fået din betaling. Nu skal vi gå ned, når der er større volumen, hvad der er, fordi der er flere og flere diabetikere, så burde prisen jo falde. Det gør man ikke, fordi politikere forstår ikke en skid. Men det er jo en af de der ting, man har prøvet at sige til Lundbæk, for eksempel, at de nye piller, de har lavet, at de var ikke så meget bedre. Det har været jo sådan en kamp, hvor at man sagde, at de var ikke meget bedre, og så har man lavet alle mulige forskningsforsøg, og så har det alligevel vist, at de har været det der nyt bedre. Men det er jo mange brancher, det er sådan, Svendsen. Altså biler, elektronik, så videre. Altså, det er jo også forbrugere, der kan man sige, altid er sorte pære i sidste ende, fordi vi vil gerne have det nyeste, fordi man siger, det er bedre det her over, ikke? Og så skifter man. Jeg erindrer sådan, da jeg var fra, det er jo nu, vi er tilbage i, bare et skæld eksempel, jeg kan huske det endnu, det er i 1973, så var jeg havde Shell, de solgte en del benzin dengang, så har de lavet noget nyt benzin til biler, det var meget bedre, sagde de. Så tog de sådan en stor Opel og satte på jernbanehjul, og kørte, så kørte den første, så sagde de, hov, hertil kører vi på det gamle benzin. Så sætter de sådan en stor plakat, ikke? Noget med papir og alt det der, plastik eller hvad det var for noget. Og så gav de den det nye, bedre fuel, ikke? Og så kørte den igennem, ikke? Og ligesom den kørte igennem, så havde de jo, så stopper reklame. Du så jo ikke, om den kørte 10 meter længere frem, eller 10 kilometer, vel? Så har vi bevist det. Og det er jo sådan en, ikke? At du lever med den der. Så det er det, man skal passe på. Og det er jo det der cost-benefit på, som de jo så også, og det er jo evident med Lundbæk, har jo det problem, at i og med, at deres eksisterende medicin har været meget udmærket, de her SSRI'er, ikke? Cipralex og Mil, og hvad det hedder alle sammen, at så konkurrerer man, når nykommer, skal han jo være bedre end ens eget gamle produkt. Novo Nordisk ud med regnskab her til morgen, altså en opjustering. Hvor sikkert sidder Novo på deres patenter? Det er jo egentlig det, det handler om. Det er det, det ikke gør. Fordi, insulin har været kendt siden 1920, ikke? Så ved jeg det, men de har jo procespatenter på en del af, men det er faktisk ikke så meget, de her patenter, ikke? Og det er de jo heller ikke på GLP-1 Victoza, der har Teva af alle lande, eller alle firmaer, jo indgået en aftale. Kåre har været hjemme og talt med dem over, at de først vil gå i krig med dem i 23 på det, selvom patentet egentlig er løbet ud. Og det er jo ballade med, at patenterne løber ud for hurtigt, fordi man jo ofte, altså normen er nærmest, at det er, der er gået 11 år, fra du har indgivet dit første patent til markedet, du rammer markedet, hvis det hele går meget godt, og så der er nu ingen, der kan komme ned på 8 år eller sådan noget, men så er der jo kun, der er 20 år tag, ikke? Så du løber ret hurtigt ud, så gælder det om at fylde noget nyt på, der forhindrer. Så nej, nu er jeg ikke så patentsikret, men de har da helt klart, det er så mange, de overhovedet kan trække hjem. Men så kan vi runde af med at spørge, er det køb selv og behold, eller det er hold? Det er hold. Hvad siger du, Persson? Jamen, jeg vil også vente til den brød op igennem de der 350, som ligger sådan en modstandslinje. Altså, Det er det, der skal fortælles med, som Persson har sagt også i går. Han vil hellere købe på 350, end han købe på 340. Ja. I går vil du også hellere købe TV på 10 end på 8. Yes. Det er jo det, der er så sjovt ved de der teknikere. Tryghed. Vi kan jo måske lige slå sløjfen med at sige, at det er Novo Nordisk, som må sige farvel til deres finansdirektør, Lars Gren. Han hopper over til Novo Nordisk, som i går sagde farvel til deres. Men det er jo ifølge dig, Lav, en mindre ting af business. Nå, det var Novo Nordisk. Vi hopper hurtigt videre. Dagens marked, altså det danske, trukket af Novo Nordisk, det mest værdifulde selskab i indekset. Marked generelt, Persson? Jamen, det er faktisk for nedadgående. Nu havde vi en fantastisk dag i går på det amerikanske marked, men hvem vil eje aktier i weekenden over? Det var også det, jeg sagde til Lav. Så vi trykker på salgsknappen nu i øjeblikket. Nej, men sådan er det jo lidt med spekulanterne. Det er jo dem, vi lige... Dem har vi da ikke noget at gøre med. Dem har vi meget at gøre med. Vi har siden en år i London, blandt andet. Han har nok ikke noget. Der er nok rent bord, når han går hjem fra arbejde i aften. Det er jo typisk det, at man har sådan swing-traded lidt i forskellige ting og sager, og de har nok ikke meget, og det er det, vi ser futures drøner ned. Det var også en fantastisk stigning i går. 1,8% i S&P 500, Nasdaq op med 2,2%, og Dow. Vi har indhentet hele det, vi startede med, falde ned i mandags og tirsdag, hvor vi, jamen der var sorte skyer, og vi var, jeg ved godt, jeg var rimelig negativ, kan man sige. Men det var også fordi, at det var sådan en weekend, og weekendet, det er noget af det værste, de skulle sløjfes. Så bare masser af arbejdstøj. Det er fandme, at det her marked falder på en mandag. Ja, det er det, ikke? Så... Men havde det ikke også Comeback Tuesday eller et eller andet, det, så plejede det at rejse sig igen? Men så blev det Comeback Thursday, eller hvad det nu her. Så det gik fint, og nu er det, at vi så sidder her og siger, jamen, de finder på en masse i weekenden. Jeg tør ikke at rode mig ud i det. Skal der ske noget den her weekend? Det ved du da aldrig. Der sker altid noget i weekenden, ja. Svend. Vi har jo stadigvæk en handelskrig, der pågår, og det er sådan lidt lige på den kant af det sidste nye, at den amerikanske regering sådan er helt klar til ligesom at hæve det der... Huawei. Huawei. Det er bare mig, der kan sige det. Ja. Huawei. Mm. At amerikanerne begynder at handle med dem igen. Men der skete jo også lidt på det amerikanske marked i går, rent selskabsmæssigt. Der var gang i noget ketchup, i hvert fald til den forkerte side. Hvad satte den så? Kraft Heinz? Noget ketchup-effekten. Ketchup-effekten, ja. Vi sad og kiggede på den dernede, men der var ikke nogen af os... Det var skidt igen. Den faldt 8%. Altså, den startede jo i tidens morgen, da den kom på børsen. Der var den jo op i nogen 80, og var næsten op at kysse 100, blev Svendsen og jeg enige om. Og nu ligger den, når der handler omkring en... 28-26 dollar her, så spørgsmålet er, om vi er ved at have set bunden. Det må jeg da sige, at altså hvis man, det er i hvert fald ikke med Warren Buffett, man skal løbe efter med en IPO i hvert fald. Det er da i hvert fald en dårlig IPO, han har sendt ud til de glade amerikanere. Mm. Til gengæld var der godt nyt til aktionærerne i AMD, chipproducenten Advanced Micro Devices, jeg mener, det er næste uge, de kommer med regnskab, men i går der lancerede de en ny chip, en serverchip, som skulle være bedre end deres konkurrent, den fra Intel, og den steg lidt over 16%. Det gjorde den, ja. Ja, hvordan ser den ud på kursen? Ja, vi har været omkring den her i løbet af sommeren også i forhold til Nvidia, som er den aktie, investorerne generelt er til. I forbindelse med den her uge, hvor markedet har haft det lidt svært, så startede den jo så faktisk allerede i sidste uge med at falde og lave gaps i grafen. Den havde nået at lave to gaps, det ene er så allerede blevet lukket, og med gårsdagens stigning, så er det også blevet lukket. Så nu har vi fået fyldt de her gaps ud. Trendkanalen overordnet er opadgående, så lad os se. Men må det ikke lige, den skal falde ned til støtteniveau omkring 30 for ligesom at komme videre af den sti, så nu må vi jo se, hvad regnskabet siger. Men altså, den ligger i en fin opadgående trend, og man banker på et modstandsniveau, der hedder 35-36, hvor den også har været op tidligere og ikke rigtig kunne komme igennem, så det bliver nok lidt svært lige, medmindre regnskabet virkelig overrasker. Men det kan det jo måske gøre i de kommende tider med en ny chip. Samkørselstjenesten Uber var ude med regnskab i går, mener det der andet, siden deres børsnotering i maj. En notering til $45, den har ikke kommet over siden børsnoteringen i går, der leverede de altså heller ikke helt som forventet. Og i forhold til deres konkurrent Lyft, der blev børsnoteret i marts, de kom med en opjustering med deres regnskab. Lyft har altså heller ikke kommet op over deres notering, som var $72, så vidt jeg husker. Den ligger nu omkring, handler omkring de 62. Uber ser det ud som om, den hoppede op med 8% i går, så ja, men altså meget over introduktionskursen er den vel nok næppe, men den ligger der på 42. Stenen i går? Ja, jeg har en Uber her. Det er så godt, du holder mig lidt i ørene, Per. Ja, men ellers skal det være i eftermarkedet. Jeg kan da lige gå over og google en gang her, så skrive Uber, og så se, om der er noget med eftermarkedet. Den skulle være... Ej, det er rigtigt. I eftermarkedet. Det var i eftermarkedet, der satte den sig ned til $40. Så det var der, hvor den knækkede. Men så. Altså, de to samkørselstjenester, kan vi kalde det, Uber og Lyft, der blev børsnoteret her i foråret, er altså ikke kommet nogen af dem over deres introduktionspris, deres IPO. Mm. Ved du, man kalder direktøren i Uber? Jeg vil meget gerne høre det. Under. Uber Sturmbahnhof. Du lytter til Millionærklubben. Vi har åbent valg i dag. Du kan være med. Du kan stille spørgsmål. Det kan du på vores sms, der hedder 42 600 24 7. Vi livestreamer som altid på vores Facebook, men den direkte linje herinde er altså 42 600 24 7. Og Karina fra Bjerringbro, hun vil gerne høre vores holdning til DFDS. Ja. Hvis vi styrer mod et hårdt Brexit, og det kunne godt se lidt sådan ud med en Boris Johnson i, i sædet i UK, DFDS, der kommer med regnskabet ikke i næste uge, så vidt jeg husker. Jo, han kommer på, jeg skrev jo ned i går her, og jeg ikke skal svare. Ja. Men han kommer torsdag. På tirsdag. Torsdag. Okay, tirsdag. Ja. Hvor styrer DFDS det hen? Ja, han ligger 2-3, for han ligger jo, han er faktisk efter, at Boris fik magten derovre, så har han jo givet efter med det samme. Mm. Fordi han var egentlig på vej op, han var nede og vinde 230 stykker, og så kørte han op igen. Og så er han jo straks returneret. Jeg sidder sådan set lidt og lurer på ham, fordi hvis man er i... Jeg tror lige, at overindland faktisk ender helt forfærdeligt galt. Men altså, hvis man tør gøre lidt mod vinden, så det er der mænd, der gør. Men hvad hedder det... Det er det som regel. Så er det... Så er det måske... så er det måske... Altså, den er nede, hvor den er, har god value for money. Det, der er problemet med den, er... hvorvidt man tror, altså hvor omfattende bliver det der råderi der over England, fordi hvis det for alvor går i ged, så er det jo klart, de tjener jo vel 60% af deres penge på Nordsøen, ikke, på en eller anden måde, og det er jo England, der er mod Polen, ikke, til dem i den trafik, så hvad hedder det, og den går jo ind, men altså på lang sigt, kan man, altså der er jo også en anden faktor omkring det. De har jo også lavet nogle særaftaler med Storbritannien, omkring salas, hvis der skulle ske et hardt... De blev ophævet. Jo, men det handler om... Ja, de blev ophævet, men der kommer der nok en ny... De taler faktisk om en ny, at de skal sådan en stand-by-aftale om, at stille noget materiel til rådighed, ikke? Ja, det var god. Det var næsten 400 millioner, de kunne have tjent på det, i hvert fald brutto, ikke? Mm. Men, og skib har de sådan set nok af, men pointen er bare, hvad hedder det, hvad altså, det er jo importen til... Altså, svigter engelsk økonomi, og den kan jo sådan set godt gå fuldstændig i ged derovre. Og det er sådan set... Altså, det er efterspørgselen, niveauet BNP'et i England, det handler om. Mm. Og ikke så meget, fordi altså, de skal jo nok kunne ene sig. De har jo ikke... Og så på lang sigt, kan man sige... Altså, på lang sigt vil det FDS jo få en fordel, fordi... vil jeg så sige, fordi pointen bliver... At der bliver jo nok en eller anden form for sammenhæng. Det er jo de nødt til. Altså, lande, der ligger ved siden af, kan jo ikke... have vanvittige 12 barriere mod England. Det er der ikke noget udsigt til. Og England har jo et enormt handelsunderskud, og de har brug for alt. De er jo lige så dårligt kørende som i krigens tid. Altså både mest den anden verdenskrig, men også første. De kan ikke brødføde sig selv. De har ikke nogen industri mere. Altså for nylig så stod der i BT. De her varer, hvis man skal følge med i skandalerne, de vil stige, hvis de kommer ud af det på. Og hvad var det så? Jamen, så var det nogle kiks. Og ingen sovs var det ikke engang. Og så er der bilen Mini, som BMW ejer, men bliver lavet i England, ikke? Ja. Altså, det er, hvad de har. De har ikke en skid, du. De har nogle våbenfabrikker, BAE, ja. Og Rolls-Royce. Men det er jo ikke sådan noget, almindelige mennesker køber, vel? Og Rolls-Royce er jo mest jet-maskiner, motorer, ikke? Så altså, de har jo ikke noget. De er underindustrieret land, og derfor er det jo, at der vil formentlig ske det, at pundet falder jo, og det bliver det nok ved med. Hårgaard taler om, at den skal ned i 1,10 eller måske pege mod euroen, ikke? Og så bagefter bliver det dollaren, den skal pege imod, så ryger der en krone til. Men pointen er bare, at så må der jo komme mere balanceret flow af varer, så større eksport ud af England. Og hvis der gør det, så får de FDS jo noget at tage baglæns i stedet for tomme container, og det er jo sådan set meget godt for dem. Men jeg vil sige på en måde, man kan godt begynde at... Hvis du er langsigtet, kan du godt købe DFDS nu, men du spørger klar over, at du gambler hedder det, spiller på, at det ikke går fuldstændig i ged med det der, fordi så får han jo en til over fingrene, ikke? Mm. Og så har han jo Tyrkiet som side. Hvor han købte og så har han frisk været løgn. De sejler også på Baltikum. Jeg har lige set... Hvad hedder han derude? Det er spredt derude. Risiko i situationen. Ja, den der sejler for NATO, der ligger ude i Frihavn. Men han sejler lidt derop også, men det er jo så russerne, der er problemet, men de klarer sig fint, fordi de sidder på ruterne, og det er meget, meget billigere at sejle, end at køre på land, og dermed kan de tjene penge. Det er jo kernen i det hele er. Det er billigere at transportere 200 trailer, end at have 200 lastbiler kørende. Og så tjener de jo kassen på det. Ja, og udfordringen er jo også, man kan ikke skaffe chauffører for tiden, vel? Nå. Altså, det, nå, men det, det er jo også, det er der chaufførvangel, hvis du spørger, altså, så det er jo også den næste hurdle, så alt andet lige. Men derfor begynder allerede, altså, jeg må indrømme, jeg har jo sådan en... Har du den på, altså, Karina? Ja, jeg har den på sand, altså, jeg må sige, jeg må... Ja, det har jeg, altså, det er jo... Hvor til? Hvor langt ned? Ja, men altså, det, problemet er, den vi ved jo ikke, hvad der sker med Brexit, nej. Og det er jo det, der er casen, så derfor, altså, den skal jo meget gerne holde her ved 240, gør den det, jamen, så kan vi tørre sveden af panden, men kommer der et hard Brexit, hvor bunden så henne, tænker man? Altså, det er der ikke nogen af os, der ved. Der kan jo godt komme ned i... Jamen, altså, den kommer jo i 2014, der blev den handlet i 150, eller i 15 blev den handlet 150, og i 14 blev den handlet i kurs 100. Altså, jeg ved jo godt, det er aktiesplit og sådan nogle ting og sager, men det, altså... Vi ved det jo ikke, hvad der sker, men... Nej, det ved vi aldrig. Så jeg vil... Nej, og vi har jo... Spørgsmålet er, hvor risikovillig og frækende er. Jeg vil ikke tør, altså, jeg vil ikke ture. Jeg havde jo egentlig plukket den... Nogle gange så skrev vi jo til aktionærforeningen, og de har også sådan en nyhedsbrev, hvor jeg har sådan en portefølje sammen med Thorleif og sådan noget. Og der havde jeg plukket den med, fordi jeg tænkte, de finder det ud af noget, de der englænder. Men jeg har i det her nyhedsbrev, der udkommer her i weekenden, skrevet, at jeg sælger den der shipperfyr der i porteføljen, fordi den har givet mig et minus på over 10%, og afsted med den, fordi det duer ikke at sidde og nuller med sådan nogle gamle... Altså, vi må have fakta på bordet, og så kan man købe. Og det er derfor, jeg altid kommer ind og køber til kurs. Ja. Der er Lars Svendsen klar. Jamen, men det er jo det. Men så ender det også nogle gange med, at man sidder med ting, der ikke giver noget afkast, og det spørgsmål er jo, altså man som privat investor, skal man undgå det, tænker jeg, og have ting, der ikke blander. Jo, men du blander jo heller ikke en halvdød rose i din have og tænker, ej, så kommer den lige til næste år. Altså, det skal... kunne jeg godt finde på. Ja, det, sådan er det. Jeg har ikke sit hotel. Ja. Ja, det er det. Man tror jo på de der ting, man sår, og hvis man ikke har noget ordentligt i sin porteføljeurtehave der, så kan man jo lige så godt hive det op med rod, og så smide køre det væk. Men altså, den er altså kommet fra 400 i ud, ikke? Jo, men det var en helt anden tid, jo. Jamen, det er rigtigt, og det går, det er der, jeg har skrevet også en analyse til FDS for, jeg ved ikke, nogle måneder siden, men det er, altså, den er til at købe, men du skal vente på en eller anden grad af sikkerhed for, at Brexit ikke går fuldstændig agurk. Og rent faktisk er det jo, ser det ud til derovre. Der var en interessant overskrift om, at måske bliver han aldrig i virkeligheden premierminister, fordi han dør, inden han nogensinde er kommet til, ved at de andre prøver simpelthen at lave nu er parlamentet hjemme på sommerferie, men når de kommer tilbage, vil de jo lave en afstemning for at sikre, at der ikke kommer en aftale løs Brexit, og det er jo det, han siger. Mm. Og hvis de gør det, har de jo sat stolen for døren af ham, og han har et medlems flertal, ikke? Og det er ham selv, kan du sige, i virkeligheden, ikke? Det er det jo. Det er ret morsomt, men hvad hedder det? Og når dem fra Skotland og Nordjylland siger til ham, ved du hvad, du, det her går ikke fætter, så kan du godt hoppe af. Han kan risikere at blive kongen uden land. Han kan være, at han dør som statsminister eller premierminister, inden han nogensinde begyndt. Og de har jo så indtil videre det britiske parlament på sommerferie indtil starten af september. Jamen det er også det, hvorfor sætte dig i den her usikre bil? Altså det tænker jeg. Men nu har hun jo valget, og jeg kunne godt forestille mig, at det var et knaldgodt regnskab, der kom. Eller der var nogle overraskelser. Ja. Så man kan godt få en kortvarig rebound måske, men spørgsmålet er, hvad så når vi har siddet 3 dage og glæder os over det, og det bliver hverdag, og det bliver gråvejr igen? Så kan det godt være, at kursen får en anden lyd. Og jeg vil også spare penge, for de er jo ikke nogen... direktøren holdt jo op, og tænk på det. Karina fra Bjerringbro, tusind tak for dit spørgsmål om DFDS. Der er lidt, du kan spekulere over her i løbet af weekenden, om du skal købe den. Du har den med på din kandidatbænk. SMS'en er åben 42 624 7. Der er et spørgsmål fra Line fra Hillerød. Ah, det er godt. Mm. Det var mig. Er det en, du kender nede fra Brosen? Hvad hedder hun? Line? Er der Line? Ikke noget efternavn? Nej, det tror jeg ikke. Ja, det kan du er det mærke Line? Nå, det er det ikke. Den her er på hans datter. Men hun vil i hvert fald gerne vide, den her Line, Carlsberg. Ja. Og jeg siger tak for den, og griber den straks, for det var i går, at Carlsberg de kom med en opjustering. Er det ikke den femte siden, Chester Hart han kom til i, var det i 2015? Det var lige, hvad jeg greb for hjertet. Han startede altså også med at nedskrive, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, så der er jo lidt, har lidt at give der er lidt at køre frem tilbage. Men opjustering en uge før, det er næste uge, de kommer så med de endelige tal. Kan de fortsætte turen opad? Altså, 1000 er jo sådan et... Det var jo rekord, den var i går, eller hvad? Ja. 1000 er jo sådan en psykologisk barriere, hvor man måske godt kan lige se, at den kommer til at hænge lidt, fordi altså, når du så skal hive muldvarpeskinnet op af baglommen der, så skal du altså lige pludselig give 1000. Man kunne måske være med på 700 eller 450, eller hvor den nu har ligget hen tidligere, men der er sådan nogle psykologiske modstandsniveauer, jeg kunne godt forestille mig, når vi kom derop, altså, så var der nogen, der sagde, så kigger vi lige på nogle andre bryggerier rundt omkring i verden, og man kan også se måske på nøgletallene. Nu har jeg ikke kigget og studeret nøgletallene specielt, men hvis man tager det internationalt og kigger på Heineken eller Interbev, hvordan det er, eller dine kinesiske, hvad var det nu, den hedder? Ting Mao? Ting Chao. Ting Chao, ja. Tror jeg, men jeg kan jo ikke så godt kinesisk. Jeg tænker, at den måske lige kan komme op og kysse 1000, og så er der spørgsmålet, om man skal sidde og vente på, den så dykker lidt ned, fordi så kommer jo jul, og hvor det ikke rigtig sælger noget, den der kedelige periode. Det er jo specielt, det er P25, der... ikke? Ja. På. Ja. Mm. Men den er, jeg synes, det var lidt underligt. Selvfølgelig skal de jo sige, hvis der er markant forandring fra det, men det var fra en midt, encifret vækst til en høj. Så det er altså et eller andet fra 5 og til 8-9, ikke? Så det er jo ikke... noget, der brøler. Og den ligger jo på i 25, så videre. Så jeg synes, altså i virkeligheden, jeg synes, det var en lidt tynd forklaring, men altså det, man må da sige, de overholder meget stringent de børsetiske regler, for de kommer regnskab om nu. Ja. Jeg synes, de kom den 15. Det er på torsdag. Jeg synes, det var en lidt... det var en stor stigning på en tynd nyhed. Det er noget tyndt øl, det der. Ja, men det er en meget dyr aktie, det skal man jo være klar over. Det er jo derfor, at den kæmper, og det er jo også en B-aktie, altså det skal du lige også huske, ikke? Altså, det er jo professoren, der har, fonden har jo kontrollen, ikke? Mm. Så jo, men det, altså, du ved, nogle gange, så er markedet, den har jo været lidt, den har været meget god i år, og så videre, og så... Den er 40% år til det. Ja, den har været fin i år, ikke? Det har været en af de bedste, og det er jo nok en af dem, der har måske været skubbet lidt på det danske marked, ikke? Altså, fordi den vægter jo alligevel noget i det danske marked, ikke? Det skal man jo... Ja, 150 milliarder er det noget. Nå, men I mener, det var en tynd øl? Ja, det er Svendsens kommentar. Ja, jeg tænker bare, at man skal måske prøve at se, om man kan komme op på de der 1000, før man... og det er jo altid det der med teknisk analyse. Vi sælger jo altid bagefter, det prøvede jeg også lidt at forklare. Vi skal jo identificere toppen, men jeg tænker, at hvis man... tænker, jeg ved ikke, hvor vores lytter har købt den, men kan man få 1000 for tingen, eller 99, så kan man måske hoppe af og sige, så er der noget til de andre, selvom jeg ikke selv er meget for det, men så hvis en god stemning, så ja. Ja, jamen jeg er helt med dig. Så du køber 4 Carlsberg for at få stemninger? ja. Lars, han spørger her, Lav, hvor befandt du dig onsdag aften ved 22-tiden? Onsdag aften? Jeg mener, jeg var hjemme i Ilderød, men hvorfor? Fordi det er jo en kendt sag, at du er en stor kritiker af skattesystemet. Nå, det er en bombe der. Ja. Men det undrer da også mig, at der aldrig har været flere attentater på skatteværket i Danmark, end der har været. Men det er da interessant, at man... nu så jeg i går i TV-avisen, at der havde været 8 bomber at køre om. Jeg har ikke hørt om, det kan være, at jeg ikke følger nok med i kriminaliteten hjemme, men så er det skattevæsenet, der får en bombe. Ja, det var ikke et oplæg til, vi skulle tage en bombe. Så kommer lige pludselig på forsiden af det hele. Men altså, nu bruger vi heldigvis skattevæsenet, ligesom alt andet offentligt, smider jo om med vores penge, så vi bor til leje. Så derfor er det faktisk slet ikke, det er ret ligegyldigt, det er udlejeren, der skal betale for at få sat noget nyt glas i. Vi har et spørgsmål omkring Nordea. Og det er ikke mig, det er det, der interesserer mig, det er mig, der skal betale. Nordea udbytte. Hvad? Ja. Ja. Nordea til 42 kroner og et udbytte de sidste år på 5 kroner ligner en oplagt mulighed for en meget god udbytteaktie, også ved en eventuelt lidt mere tilbageholdende udbyttepolitik. Hvad siger I? Det er fuldstændig rigtigt. Altså, han udlover sådan set hele sin indtjening nu. Et eller andet, altså der er måske 5% overskud tilbage. Det vil også sige, at når han ligger på udbytteafkast på 11% eller sådan noget, ikke? Næsten 12, så er hvad hedder det, P-kvoten jo, kan du så regne ud på den samme måde, ikke? Men hvad hedder det, at den er så omvendt, men altså, hvad hedder det, at det er det, og det problemet er bare, at bankaktier er jo kastet i gramsøj, men han har også en... den indkapitalen på aktier er vist godt og vel 60, ikke? Så altså jo, det er det, men banker er jo ydt. De bliver jo svinet til af medier og Panama-papirer og skraldespandstømninger og alt det der pis. Mm. Og det, men altså, jeg vil sige, min rækkefølge for dem, jeg har jo faktisk købt noget der først, men det har jo ikke været nogen succes endnu. Jeg har tæt på dem, men, Men jeg mener, at det er fornuftige varer, og at de kommer på benene igen, og at så er det Jyske Bank, og så kan man sige, at Danske Bank er ikke helt på grund af alt det her, at det er jo uklart, uafklaret, hvad de får af straf og bøder og alt muligt med retssager. Men bankaktier er jo blevet, og i virkeligheden, så burde man jo sidde og sige, jamen, hvis de ligger der, fint, jamen så må vi jo sige til hinanden på generalforsamlingen, vi må jo nedlægge den her bank, selv hele forretningen, få noget goodwill for det, og så likvidere det, så hiver vi jo forskellen mellem indre værdi og børskursen hjem. Det er det eneste rigtige at gøre. Det er jo slå dem for banden, så nedlægge nogle 3-4-5 store banker. Ja. Og så kan, hvis der er nogen, der vil købe forretninger, det er der jo nok nogen, der vil rent faktisk. De pensionskasserne vil jo købe, sig ind i Nykredit, så kan de jo også købe sig ind i det her. Det er det, man skal gøre. Køb gennem. Er du også på den måde? Nej, det går ikke, Svendsen, de der banker der. Du siger det jo selv, lad det sejle, og det kan, fordi vi ved jo ikke, hvad udbyttepolitikken er. De har jo masser, de skal rydde op i, og de har masser af IT, de skal investere i, og de har masser af compliance, de skal investere i. Ej, lad dem sejle noget nu. Vi har slet ikke set, og hvis vi får nyt nulrentemiljø, nu kan du se, man kan også se de amerikanske banker. Hvordan skal de tjene penge? Jamen, det er det. De tog lige turen ned, lige snart der kom det der med nulrente. Det er jo også været dem, der har været med til at slå på hammer. Nej, altså, glem de der banker. Dem vil jeg simpelthen ikke pille ved med en ildtang, før at der er noget vending. Og så er det, jamen, nu den ligger den hvad, 42 i øjeblikket, så når den ligger 42 igen og har lavet en bund, så skal jeg nok hjælpe dig med at købe op, men det bliver ikke nu. Altså, lad dem rase færdig, altså, fordi, som du selv siger, vi kender jo heller ikke alle historierne, og der kommer hele tiden nye skeletter, og compliance-afdelingen, den går sådan her. Ja, der er ikke andre, du. Og indtjeningen, den kigger du nedad med, der bliver ikke omsætning, der bliver ikke omsat mere. Det kan jo ikke være, hvis jeg må stille et spørgsmål, som kunne bruges af vores lytter, for vi har jo intelligente lyttere, der har mange flader, og nogen sidder i Amerika. Jeg synes, det kunne være interessant at vide fra nogle af lytterne, for jeg ved det ikke, når nu USA sætter renten ned derovre, ikke? Med han satte ned med en kvart flødende dag. Mm. Hvad gør bankerne så, de kommercielle banker? I gode gamle dage, så ville man i almindelige civiliserede samfund, så ville de jo straks sætte deres renter ned med en kvart. Sådan i løbet af eftermiddagen, når direktionen havde overvejet sagerne grundigt. Men spørgsmålet er jo ligesom, om det der overhovedet fører til noget som helst, eller det bare er at sige, det var da fint, du var flink, og det er vi glade for. Men sker der noget ude i samfundet, kører kæden igennem, eller sker der ingenting? Jeg formoder, at der ikke sker noget, men jeg ved det ikke. Og det kunne være sjovt, hvis der er nogen af jer, der ved, hvad der sker i JP Morgan og Citibank og alt det andet derovre. Rykker de på det, eller er de ligeglade? Fordi her på, når, i Europa i hvert fald, når de fører retten, der sker jo ingenting på vores konti der. Der var et spørgsmål ud i æderen. Ja, hvis der er nogen, der ved noget. Det modtager vi på 42-624-7. Du kaster et håndtegn til mig. Ja, men det er bare fordi, vi driller jo altid finanstilsynet, men de har jo indkaldt de store SIFI-bankerne der, for at lige finde ud af, om der er andre, der har siddet og rodet med det her, ligesom Danske Bank, hvor at det var kunderne, der startede med at tabe. Så Finanstilsynet gør der en lille smule i hvert fald. Men der er indkaldt til møde mellem Spar Nord og hvem var det mere? Nordea, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank. Der lige skal ind og få en snak med Finanstilsynet om det her. Så, undskyld, hvad er det egentlig, I har gang i? Det er det. Altså, og spørgsmålet er jo, om der er andre banker, der har haft sådan en uheldig hånd. Ikke? Men det var sådan en fond, som virkelig kun tjente penge til banken, og ikke til kunderne. Det er det. Hvad hed den der? Den hed noget med Flex. Jamen, var det Danske Bank? Ja. Flex Invest Frie hed det. Okay. Så, ja. Nu fik du sagt, Lars Svendsen, hvis du sidder ud af tvivl om, at hvad er det for et program, jeg havner i, så er det Millionærklubben, og det er fredag, det betyder, at vi tager imod spørgsmål. Det betyder altså også, at vi kaster os, svinger os fra den ene aktie til den anden, og fra makroøkonomi til andre sjove ting og sager. Nu fik du sagt, Lars Svendsen, at vi har lytter i hele verden, og Benny, han skriver fra Luxembourg til dig. Pro Sieben Sat, din tysker. Ja. Nu kan jeg ikke huske, om du stadigvæk har den. Jo. Den er faldet meget. Skal man holde ved i den? Jamen, eller skal man købe op nu? Jamen, jeg har jo købt den, fordi den er faldet meget. Og hvad hedder det? Jamen, nu der kom regnskab for 2 dage siden, og jeg har kigget på det. Jeg har købt på 14,45 herinde, kan jeg sige. Og jeg har fået 1,18 i udbytte, tror jeg det var, vi fik her for ikke så længe siden. Det vil sige, altså 13,3 har jeg købt, og den ligger 11,52. Ja, altså, jeg mener sådan set stadigvæk, at historien er rigtig. Der kom et regnskab, og det er bare en virksomhed, der er svær at få lidt hold på, fordi det er sådan noget medier, og de laver nogle serier og sådan noget. Men det er jo hvad tysk. Laver du så der? Jo, men det der er en pointe, aktien er gået fra 50 og ned, ikke? Og det er jo, mediebranchen er sådan en, hvor de køber hinanden, og alle sådan, du kan se, Persson kender ham med Kinevik op i Sverige for eksempel, han køber alt muligt op og sådan noget. Men de laver jo altså medier, programmer og tv og reklame, og de sælger ting og bla bla bla på nettet, eller hvad det er for noget. Men de laver jo også programmer, og det er jo altså ligesom de der gør over i Amerika med Towers og hvad det hedder Netflix, det der. Alt sådan noget, ja. Men det er jo sådan en tyske tunge her, kunne man sige. Og det er jo det, der gør, at måske har sådan en virksomhed jo en tjek-over-værdi. Og det mener jeg, den har, og hvad hedder, den ligger jo sådan set lavt på hvad hedder det, PE-kvoter og sådan noget. Men det er lidt svært at knække, fordi de laver de der altså egenproducerede programmer, ikke? Og så sad jeg her og kiggede på den, og faktisk så står der, det er en af jer, ikke? At ham her, nu bliver det skægt, Berlusconi. 55 minutter inden. Berlusconi. Ja. Hans selskab, det hedder jo, eller et i hvert fald, det hedder Media Asset fra Italien. Mm. De har faktisk købt 10% af ham her, ProSieben Sat.1. Og han synes gør du, det er sjovt? Jo, fordi det kunne jo tænkes. Læser har den gamle mand der, som aldrig bliver for gammel, synes han selv, til synes han lugtet, at der er penge i det her. Og det kunne jo da være, at han eller nogen andre ville købe hele butikken. Fordi, det kunne man jo også, jeg ved ikke om Netflix eller nogen andre ville købe den, men altså, det er jo fordi, de har den tyske tunge, altså den tyske kulturkreds, Schweiz, Østrig og Tyskland primært. Og dermed har de jo lidt andet marked end alt det amerikanergøjl, som kører. Amerikanergøjl har jo vanvittige børsværdier, og det har ham her jo ikke. Det er jo det rene discount-ting. Mm. Så derfor kan jeg ikke sige andet end at endnu en gang er foran markedet og har lugtet noget? Ja, det tror jeg har. Men altså, det er bare det ved det, at medier og sådan noget, det er jo sådan noget, at jamen, den ene dag, så synes alle, at det er fantastisk at se Netflix, og næste dag er det HBOS, eller jeg ved alt det, hvad det hedder. Det der. HBO. Ja, og sådan noget andet. Og så kører det rundt der. Og det er jo sådan et flygtigt vare, ikke? Men de skulle have nogle serier, som er elsket af publikum. Og de leverer kun på tysk? Ja, det gør de. De har lidt i USA, men det er ikke rammer. Men det er det, der er ideen i det. Så jo, jeg mener, at han er en fornuftig en. Men, og det er ikke en virksomhed i krise og sådan noget. Men er bare, at medier og regnskaber, sådan, de er altså lidt svære med at gøre, fordi det afhænger lidt af, hvad det er jo luft og publikum, og hvad nogen, der gider se det og alt det der. Ikke? Så, det er ligesom men vores fundamentalt, lytter. Så tror du på den fremadrettet? Ja, det mener jeg. Mere, det, jeg skal lige høre jeres, det har været en hård uge. Og mandag og tirsdag, der troede vi, at nu knækker kurven for alvor, og ulven kommer, og jeg skal komme efter dig. Det ser det lyse ud her til morgen. Jeres portefølje her i Millionærklubben, 250.000 kroner, begyndte I med 1. januar. Hvordan har de klaret sig igennem den her uge? Starten med dig, Lars. Lav Persson. Jamen, jeg var nede på 263 eller 262. Jeg fortrænger det, men nu er vi på 267 og falder lidt tilbage i dag. Men ja, jeg satte jo også nogle ting til salg, men markedet tøffede ikke op, og så vendte markedet rundt, så tænkte jeg, skal man lige holde hesten og se, hvor meget kan vi presse den her citron? Og nu må vi så erkende, at det virker som om, at nu er det blevet fredag, så kan vi så ikke presse den citron mere, så Så skal du handle nu. Jeg skal nemlig sælge. Der skal nok sælges en enkelt eller to sådan for alvor. I stedet for at bare lægge mig ud i ordredybden og tænke, om der kommer en eller anden glad køber forbi, så må man nok hellere lægge sig over og så sælge til ham, der gerne vil købe, tænker jeg. Så der er nok farvel til en enkelt aktie. Så den her ruske tur, mener du ikke er overstået endnu? Nej, jeg synes, der er fine skyer på himlen til alt muligt sjov ballade det næste stykke tid. Så jeg venter og kigger på afstand. Hvad med dig? Jeg fik jo det er jo værst, at jeg tabte 10% fra toppen, og det er altid det der. Det skal man også lige huske at sige nu her til vores lyttere, at man regner jo næsten altid i forhold til toppen, og ikke til, hvad man har købt det for med. Og det skal man også lige passe på med, at man ikke bliver for begærlig, fordi det altså, man kan jo ikke forlange, at alting skal være i top hele tiden, men altså jo, det har været 10% baglinger for mig. Mere, så, det gælder også i markedet. Ja. Og så har vi så reboundet med 3%, men jeg solgte jo så min SAS for at få, og det er jo fordi, det er jo en lidt følsom aktie. Jeg har min egen derhjemme endnu, og dem håber jeg kan få, hvad hedder det, 12-13 for eller sådan noget, men hvad hedder det, der stod en negativ nyhed der om, at folk vil jo ikke flyve mere, om man skal bruge det her miljøfeber, men men hvad hedder det, det er jo for så vidt jo godt nok, men at, at jeg solgte den for at få lidt handlefrihed, så jeg kunne købe noget, der var blevet billigt, så, men så var det, at Hapag-Lloyd kom med et fantastisk regnskab i, jeg ved ikke, det var tirsdag, når det var. Så skød jeg simpelthen lige for hoften, inden jeg havde fået ting om, og købte nogle AP Møller, for jeg tænkte, hvis den ene stiger, skal den anden jo også. Men altså, det er jo lidt den lille og den store, ikke? Fordi Hapag-Lloyd har en børsværdi på 8 milliarder, og AP Møller en på 150, ikke? Men altså, det var faktisk et flot regnskab for dem. Så jeg håber, at... Det var shoot first, eller hvad? Ja, det var det. Og så må jeg læse regnskaber. Det var også fint nok, men det var lidt meget, den steg 27%, ikke? Til 48 eller sådan noget. Så det er det, jeg har gjort. Og så har vi jo haft det her Teva, som ser ud til, at han siger jo, at der er ro på nu, ikke? Og han holder fast over forventninger og sådan noget. Men altså, det er jo nede ingenting. Og hvis man var frisk, så skulle man jo gå lidt mere til den, men... Så frisk er du heller ikke? Nej, jeg har tabt 51% på den, ikke? Det er jo ikke så... Altså, vi får nogle tæsk her der, men... Og især også, at det er jo mest med rederierne jo, egentlig. Det der er jo mest, at de jo så ligesom blevet sat tilbage, både Norden og hvad hedder det, Torm, men den har altså ikke herinde, men og så TK over i USA. Mm. Så altså, ja, det, der er lidt leveringstid på det der, men... Og det er jo næste uge, at rederierne kommer i centrum, vi får rapport fra regnskab fra Norden og Torm. Ja. Hvad lå du egentlig på i portefølje? AP Møller. Fik vi det at vide? AP Møller kommer også. Jeg ligger på 344. Og jeg stiger 0,7. Ja, det er jo sådan set jo meget godt, men det var jo bedre at være på 270, ikke? Men altså, jeg har jo stor, hvad hedder det, frimodet til det, ikke? Og faktisk, nu du talte jo det for mig, skæg, den her gomspace jo, fordi, som jo var min første gode succes i år, og, men den der stakkels fyr, han er jo helt nede nu i under 10 jo. Han er nede 9. Og hvad hedder det? Den er faktisk så langt ned, så jeg ikke må købe den herinde. For ellers vil jeg har faktisk ligget og luret på den, men jeg skal helt op på 12,5 for, at jeg må købe. Ja, den er blevet så billig. Så hvad hedder det? Det er jo noget af en derute. Ja, det må man sige. Og, men altså, hvad hedder det? Og hvis det er rigtigt, det der, der var jo en nyhed her i sommer, hvor at franskmændene vil jo til at militarisere rummet. Det har man faktisk indgået en FN-aftale om, men ikke vil. Det er der. En FN-aftale om, man ikke vil, ligesom man ikke vil bruge krigsgas og sådan noget. Men det taler franskmændene jo nu om. Og det er jo sådan lidt en gråzone også, men hvis det er rigtigt, så er, jeg har jo hele tiden også set Gomspace lidt som en halvmilitær virksomhed, at så er at det, de kan, så er det jo noget, der bliver brug for. Altså, hvis jeg var kineser, du... Ja, vis og vis. Nå ja, men jeg er jo lidt en gammel kineser, men så vil jeg jo købe, så vil jeg da købe Gomspace. Det er da sådan noget, de har brug for noget, de har brug for noget vestlig teknik. Det er også, at de vil købe alle robotfabrikkerne i Tyskland. Hvis man tror på det, og en takeover-kandidat, så er det et godt tidspunkt at samle op i Gomspace nu. Ja, det er jo det. Ja. Men, hvorfor står du på grinen af os, Lars Persson? Nå, det var bare noget med kineser, men ja, det lægger vi, ud. Nu du siger du kineser, så kan vi jo lige pege lidt frem i den kommende uge. Vi laver selvfølgelig vores Millionærklubbens markedsudsigt her, 10 minutters oversigt, hvordan du skal sætte dine krydser i næste uge. Det laver du og jeg, Lav, her. Hvad efter kommer til at ligge på Radio 24/7, som altid? Men skal vi lige nævne, at de store tech-giganter fra Kina leverer i næste uge Tencent, Alibaba og... JD.com kommer i hvert fald bare du er første ugen efter. Herhjemme er det jo Vestas, Genmap, ja, der kommer også tur i den. Men det er jo lytternes dag, så vi tager lige et spørgsmål fra Jørgen fra Dragø og Volvo. Ja. Kaster jeg i hovedet på dig? Lars Persson. Ja. Volvo. God udbytte aktie. Ja. Pæne fundamentaler. Er det tid at købe op? Nej. Men der er en prøve. Hvor meget skal der til hos dig? Jamen, der skal problemet er, at der er ikke ret meget at købe lige i øjeblikket, og vi skal sidde lidt på hænderne. Fordi, og Lav han sagde jo rigtig godt, jamen det var et godt regnskab, men hvad skete der, de folk kiggede på ordrebeholdningen, og den så dårlig ud? Aktien er faldet tilbage, den er gået salg, den momentum er ikke med den, så altså, hvorfor løb efter sådan noget? Altså, du skal have fremdrift i, altså, det er jo en efterårsaktie, var jeg lige ved at sige, altså, den er lagt sig til hvile her, så nej, jeg vil ikke købe Volvo. Altså, udfordringen er faktisk, hvis man går igennem graferne sådan slavisk, stille og roligt, og giver den bare 5 minutter, så er der ikke meget at købe i øjeblikket. Det er simpelthen, vi er kommet ud på sådan en, hvor det hele steg flot i foråret, så har vi bevæget os vandret, så har vi fået sådan en knæk i kurven, og nu har vi så kravlet lidt op, og spørgsmålet er, om vi får et godt knude med kødhammeren en gang til og ryger ned ad bjerget, eller om vi kan kravle op yderligere. Det er, hvad september skal byde på. August. Tak for det, vi ses der. Ja, men altså, der, signalerne i mange graferne er lige pt. Ødelagt af den der mandag, tirsdag, vi havde. Så vi kan simpelthen, vi må sætte os på hænderne. Og det er jo det værste for investorerne, det er det der med, vores penge brænder i lommerne, de skal ud og arbejde. Ved du hvad? Lad dem nu ligge bare lidt lunt i baglommen, og så vente til, der kommer et godt tilbud, som man slår til. Ro på, kammerat, det er det, du siger til os. Ja, de kan jo kaste sig ind i AP Møller og se, om jeg får ret. Ja, du kan ikke sidde på dine hænder, Lars Svendsen. Nej, men jeg vil sige om Volvo, at hvis I har tid til at vente på, at Berlingeren kommer på mandag, så kan I få en analyse af Volvo, som jeg har skrevet. Nå, men det var fordi, det interessant var, at jeg lavede den, fordi jeg prøver jo også at regne ud, hvad jeg synes, folk kan have gavn af. Og det er, ligesom vi laver herind, og det er, at Volvo er jo så stor en virksomhed, at den også afspejler økonomien i verden, og de har spredt med fabrikker alle vejen og sådan noget, og de er ikke sådan set påvirket af sammenhæng mellem Kina og andet, men de er jo afhængige af, om verdensøkonomien bremser. Og de har haft det bedste halvår nogensinde, og det er det, der er interessant. De har aldrig nogensinde gået bedre, end de har gjort i det her halvår. Men ordrebogen, den er faldet 29% på lastbiler. Det er altså meget. Det går meget godt for deres gummigeder, construction equipment og alt det der, de laver, ikke? Mm. Asfaltmaskiner og dump og sådan noget. Men det andet der, den er gået ned, og det er så USA og Asien, den er galt i, kan man sige. Men det er jo så mest Kina. Men pointen er bare, at de skal jo så nu, det er jo klart, så bliver de nødt til at skære noget ned for at få balance i fabrikkerne, ikke? Men egentlig, det her opstår, ligesom de kører på fuld fart fra. Mm. Og det er jo det, der er måske lidt balladen omkring alt det her, at det går faktisk så godt, som det næsten nogensinde har gjort. Og her er det så godt, som det nogensinde har gjort. Men så får du også en hård opbremsning, og så man siger, hvor lang tid var det, hvis det er et kvartal, der ryger, så man siger, okay, det kan vi jo leve med, hvis det hele går i ged derudad, og så er ingen ved, hvor det her ender hen af. Men det er jo økonomiens niveau, altså konjunkturpåvirkning, det er ikke om de kan sende lastbil over, det gør de jo ikke, over Stillehavet, det gør de jo ikke. Så det er der, hjertet slår. Men altså, ellers så er Volvo en fornuftig langsigtsbasering, hvis ikke at verden går i udo. Det er næsten ligesom med DFDS. Altså, hvis ikke England går i ged og ødelægger sig selv, så er DFDS faktisk et glimrende køb. Men vi ved jo ikke, og det skal du så gætte på, eller lade være at gætte på, det er dit godt. I mulighed, ikke? Således fik vi rundet Volvo. I næste uge, der kommer Bavaria Nordic, også med regnskab, så vidt jeg husker, i min lille interne finanskalender. Ja. Claus, han spørger, det er en gammel kælling her. Gammel kending? Ja. Millionærklubben. Claus, han skriver her, lige fra hjertet, hvad er jeres syn på Bavarian? Overvejer at sælge den for at kunne købe op i Teva? Vil det være et godt move? Nej. Fordi, det mener jeg bestemt ikke, fordi balladen er, altså regnskab bliver ikke interessant, fordi det er helt stille og roligt, men de skulle jo faktisk her i, jeg mener, nogen har snakket om, det var i september, det er mig, der har fået det skævt i hovedet, men altså her en eller anden gang i efteråret, skulle de jo komme med den der, måske at de får godkendt koppervaccinen i USA, rigtigt FDA-stempel, ja. Og så skulle de jo få den her såkaldte voucher, som er en en track, fast track, ja, godkendelse. Det er så, du kan komme hurtigt igennem, ikke? Og faktisk har USA, hvis Novus brugte sådan en på en anden en, som de har købt sig til på Ozempic, den her pille, tablet hedder det, undskyld, men hvad hedder det, så derfor er det ligesom, at der ligger altså, og det er også noget med 200 millioner kroner, sådan en kan være værd. Og derfor, og hvis den ligger her og kommer frem, så synes jeg, at det er en dårlig idé at sælge lige ind, at de får en appelsin i turmanden. Det er der altså chance for, at de gør her, den kommer. Så vent lidt, behold børnene og vent på den der chance, som skulle, det skulle materialisere sig, ellers er det helt galt. Og så kan du købe bagefter den anden, men også fordi den skal jo op, og du ser, hvor meget de køber hinanden i medicinbranchen. Det er helt vildt. Jo, den bliver jo købt op en dag. De køber hinanden op i medicinbranchen, og du drømmer om det. Hvor længe kan han blive med at være? Ja, det er spørgsmålet. Du har jo det, du sidder og tænker om de 3 år. Den smukkeste kvinde bliver jo også gift, og det gør Bavarian jo også. 500, så er det i orden, så får de den. Skal vi Johnson. Det er i orden, Johnson. Du får den. 500. 500, Johnson. Hvad siger du til den? Jamen, det må den meget Johnson gerne. Jeg har den jo selv i porteføljen. Jeg købte den jo i 149, efter den var nede og kysse 120. Jeg holder også. Vi har godt nok fået nogle øretæver her i august måned, slut juli og august måned på den. Den var oppe i 190, så nu ligger den omkring de 70, som man var lige før, og man var kommet til at trykke på salgsknappen. Men den langsigtede trend er jo heldigvis stadigvæk opadgående på momentum, MACD, på dagsniveau ser lidt mere skidt ud, men ja, jeg håber også på, at der kommer gode historier ud for regnskabet, eller i hvert fald i løbet af efteråret. Så jeg holder da stadigvæk mine tønder land, selvom det er sandt, men altså, det er jo lige meget. Altså, vi kører på den. Ja, har vi det lidt bedre her denne fredag, end vi havde, da vi startede ugen i mandags? Det må man sige. Altså, men... Jeg kan godt drikke mig en gin og tonic her sidst på eftermiddagen. Ja, men den bagtanke er, at vi kan stå op til noget møg igen mandag morgen. Altså, fordi weekend, det i weekenderne, det er der, hvor der bliver lavet møg, ting, rævekager, og de skyder med alt muligt, så man skal passe på. Det er noget værre noget. Ja. Millionærklubben. Er færdig for denne fredag. Vi er her selvfølgelig igen mandag morgen kl. 9.05, friske og fredag. Og det bliver altså til en uge, hvor de danske regnskaber kommer til at baske os om ørerne. DFDS, Alcabello, NNIT, Nora, Genmap, Demant, Vestas og Mærsk, torsdag, Bermuda Nordic og Zealand Pharma lander også, så der bliver masser af, af gribe i, og de kinesiske tech-giganter. Og så kan vi altså se, hvad Trump finder ud af i løbet af weekenden. Vi høres ved.